že to kusy odchází. Chvíle přijde, krásný okatý. Takhle jako zelky chvatý. A svíhne jako ty. Ještě pane nádherná, tento den za mě se brá. Tvářička líbe zná, jinak není o co stát. Po sukenici rozmírá, a to je, co na taky je. Ale vlastně, jsme tady za týden, holky, to si ho dobře. Náš tatík koupil pátu. Schoval to dobře. Náš tatík měl taky nakoupeno, když se vracel z Čechů. A vy jste vážně jako malé. Všimla jsem si na kovole prázdných pytů, nechcete? Nikdy si něco spíchnete. Spíky papa rohatá, čertová nevěsta, kdo by tebe miloval? Kačku přestávám. Tak počkej, Dorota, pukneš závistí a celá steky a tečeš. Z vás cukně pukne, družičko, jen co si oblečeš. Co ty vole? To se našla houští. A? Hrubatej, chrupat si tučení, chápu. A ty šel náhodou kolem. Šmírovat se neodpouští. Děvčata, máme šeníka. Tak jsi špatný, andělský voleš. Svatební tuš a ve světle svíc. Můžu být faráš. Ve svatý muž. Aha, tak to je nic. Takovému. Já vím, že jsem si odložil.